पर बिकता है सोना मिट्टी के मोल, बिकती है मिट्टी सोने के मोल, पर बिकता है सोना मिट्टी के मोल, बिकती है मिट्टी सोने के मोल। तो बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल, अरे बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए, बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। अरे बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। आशिक हूँ मैं दिलदार हूँ, आशिक हूँ मैं दिलदार हूँ, इस दर्द दिल का बीमार हूँ, मुझको दर्द दिल की दवा चाहिए। अरे बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए, मुझको दर्द दिल की दवा चाहिए। दास्तां वो है हसीं, मैं नौजवां मरता हूँ मैं उस पे हुजूर, कैसे रहूं मैं उससे दूर, मिलने नहीं देते ये लोग, मुझे लगा ये गम का रोग, बस आपकी अब दुआ चाहिए। महबूब का क्या नाम है और क्या है पता, तेरी हसीन महबूब का क्या नाम है और क्या है पता। जाने चमन ओ जाने गजल, इस शहर में है उसका महल, थोड़ा सा बस हौसला चाहिए। अरे बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए, मुझको दर्द दिल की दवा चाहिए। मिल जाएगा वरना जहां हिल जाएगा। का तो नौकर हूँ मैं, हीरो है तू, चोकर हूँ मैं, अरे चोकर हूँ मैं, चोकर हूँ मैं। करता हूँ मैं तुझको सलाम, मैं आज से तेरा गुलाम, बस मुझको मेरी दिलरुबा चाहिए, बस मुझको मेरी दिलरुबा चाहिए, बस मुझको मेरी दिलरुबा।